Pawkowski@polskieradio.pl. Z racji mojego redaktorskiego obowiązku powiem jeszcze, że wystąpiła formacja Ezra Collective z Londynu. Mówię tak o tej porze, a którą to mamy godzinę? No właśnie, wybiła piąta. Coś mi świta. Grzegorz Leczkowski, Michał Grabek-Grabkowski i jeden z najważniejszych riffów świata. It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning. We two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your Także jeszcze 55,5 minuty naszego dzisiejszego spotkania w audycji Coś mi świta i drugą część tego właśnie meetingu radiowego rozpoczęliśmy od kącika dla seniora, do którego powiedziałem, że wrócimy, no bo często wracamy do tych nagrań. To z 67, Cream, Sunshine of Your Love, a to z 72. Led Zeppelin na antenie trójki. Którą to już dekadę można by było zadać sobie pytanie? 8,5 minuty po godzinie 5. Przypomnę pierwszy raz w tej godzinie o tym, że dobrze by było, abyśmy byli, szanowni słuchacze, w kontakcie. Najprościej mailowym michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, ciekawi jesteśmy, czy państwo się dzisiaj budzą z programem trzecim Polskiego Radia. To tak jak powiedziałem, adres można wykorzystać. Pośród tylu brudnych spraw, No nie będę ukrywał, że trochę spojrzałem w aplikacje, które mówią nam o pogodzie z racji tego, że długa droga rowerem czeka mnie po pracy. Gdzieś tam deszcz jakiś jest pokazany na tych ikonkach. No nie bardzo mi się to podoba, dlatego troszeczkę słonecznej muzyki reggae dzisiaj w coś mi świta. Chyba może być, prawda? Żyję w tym mieście. Formacja Hawk. Nie wiem, czy formacja Hawk jeszcze istnieje, no ale nagrania mamy i często, może nie często, ale co jakiś czas w audycji coś mi świta. Do nich wracamy. Teraz 14,5 minuty po godzinie 5. Państwo się rozpisali, no bo w drugiej godzinie zawsze to tak jest, no ale to się nie dziwię, przecież niedługo trzeba wstać i ruszyć z nowym tygodniem. Proponujemy zrobić to z Trójką. Zabaluje tu, bo ta zabite, no nie poleci już. Na 11,5 po piątej. Nasz stały słuchacz, poranny Szczupak z Żyrardowa, pisze, że nie ma złej pogody na rower, kiedy wskoczy się w odpowiedni ubiór. No tak, ja dzisiaj w krótkich spodenkach, ale nie będziemy przecież lamentowali o tym, jaka jest pogoda. Słuchamy muzyki do godziny 6. Tutaj Kwiat Jaboni z koncertu Poland Rock w roku 2019. A przed nami kolejne spotkanie z artystą o pseudonimie Sting. Tak jak powiedziałem, The Best Of wykonany na koncercie w Gdańsku. Oprócz nagrań z płyt solowych, powrót do tego, co Sting stworzył z formacją The Police. No, były momenty, nie będę ukrywał. Oto jeden z nich i też, jak miałbym powiedzieć, to były ciarki. A black hat caught in a high treetop. There's a flagpole rack and the wind won't stop. I have stood here before inside the pouring rain with the world turning circles running round my brain. I guess I'm always hoping that you'll end this way, but it's my destiny. There's a little black spot on the sun today. It's my sort of day. Same old thing as yesterday. It's my sort of day. There's a black hat caught in a high treetop. It's my sort of day. There's a flagpole rag and the wind won't stop. It's my sort of day. It's the same old thing as yesterday. I stood here before inside the pouring rain. The world turned in circles running round my brain. I guess I'm always hoping that you'll end this rain. But it's my destiny to be the king of pain. King of pain. King of pain. Thank you. Najnormalniej w świecie miałem wrażenie, że Sting wyszedł na deski Ergo Areny, chciał zagrać te utwory jak najszybciej i skończyć koncert. Niemniej jednak zrobił to dobrze, poprawnie. Długa trasa jeszcze koncertowa przed 73-letnim muzykiem, bo z tego, co można przeczytać na stronach, jeszcze do listopada będzie brzdąkał sobie na swoim basie w różnych częściach tego globu. King of Pain. Dziś do The Police jeszcze wrócimy, bo dopiero 25 minut po godzinie 5. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Że coś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja tu śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. I że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka, nic omuje, nigdy usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest na to pieniędzy. Ilekroć mam przyjemność zabierania do radia płyty Masakra zespołu Republika, zawsze przypominam i powtarzam, że pamiętam, jak pierwszy raz na antenie Trójki ten album jeszcze przed premierą został odtwarzany. No ale dzisiaj, mimo upływu tylu lat, myślę, że wspaniale brzmią nagrania zawarte na tym krążku. Mamona! To tak się rozpoczynała przygoda z tą jakże udaną płytą zespołu Republika. 29 minut po godzinie 5. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu serdecznie za korespondencję, za powitania w tej korespondencji i za to, że rozpoczynają Państwo tydzień z programem trzecim Polskiego Radia. No, taka jest nasza misja w audycji Coś mi świta, choć nie tylko. tyle już masz planów, jakby się kim nie znasz. Siedzimy tu godzinę pół, zahaczyłeś prawie w sił. Wybacz, chłopcze, gdy się tak uśmiecham. Wybacz, proszę. Monika Brodka, wszystko, czego dziś chcę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo znają na pamięć ten adres, bo korespondencja cały czas przypływa, ja cały czas o tym mówię. Mówię też o tym, że w ciągu dnia polecam Państwu program trzeci. Jeszcze raz wracam do tego, co między 9 a 12 dziś. Wtedy dobrego dnia powie Państwu Justyna Grabarz i oprócz tego, że będzie o dobrym festiwalu jazzowym, to również o 27 pikniku naukowym, który odbędzie się w najbliższą sobotę. O tym, co będzie się działo podczas tego spotkania właśnie, wyjaśni rzeczniczka Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Dzisiaj po godzinie 10 w audycji dobrego dnia. No mógłbym jeszcze zająć teraz na antenie kilkanaście dobrych minut, żeby opowiedzieć Państwu o całym programie naszego radia, no ale to chyba nie o to chodzi. Wybrane propozycje dziś na pewno polecam. O godzinie 15 w tonacji trójki pierwsze wydanie audycji tej właśnie w tym tygodniu. Dziś Agnieszka Szydłowska w roli gospodyni. No a potem zapraszamy do trójki. A u nas Rosin Murphy. Może być? No pewnie, że może być. młodziaki się szykują teraz do szkoły, chociaż 22 minuty do 6, to nie wiem, czy to o tej porze, ale jeżeli słuchają Trójki teraz, to chciałem powiedzieć, że był kiedyś taki zespół, który nazywał się Moloko. Zespół już nie istnieje, jego połową była artystka, która nazywa się Rosin Murphy. No i Rosin Murphy nagrywa wspaniałe płyty. Zmieniła ostatnio barwy, występuje pod innym szyldem. Inna wytwórnia opiekuje się artystką i myślę, że na dobre jej to wyszło. Cool, cool. To nagranie z płyty Hit Parade, która to płyta została właśnie wydana pod szyldem nowej wytwórni. michał.grabkowski@polskieradio.pl i od 12 do 15 program Środka. O tym miałem powiedzieć, że Radek Nałęcz dzisiaj zaprasza. O ciekawym temacie, ciekawy temat będzie poruszany. A propos młodych ludzi, rusza nabór wolontariuszy, którzy będą zdobywać doświadczenie podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Uczestnicy będą mieli szansę poznać, jak wygląda organizacja jednego z największych festiwali filmowych w Polsce od kulis. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się między 23 a 29 września 2024 roku w Gdyni. Gościnią Sandra Czerwińska z tego właśnie festiwalu. No i myślę, że temat bardzo ważny dla młodych ludzi, aby sprawdzili, jak to tam wszystko się odbywa, szczególnie od kulis. Polecamy program Środka, Radek Nałęcz o 12, a u nas teraz tanecznie, bo taki charakter jest tej naszej audycji. Não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou. Znamy, oczywiście, że znamy, ale czy w tej wersji Mo Horizons? Proszę zapisać sobie nazwę, jeżeli mają Państwo ochotę na letnie, wakacyjne, elektroniczne, taneczne granie. Aha, taneczny charakter audycji i rozrywkowy, to miałem też powiedzieć. Coś mi świta codziennie między 4 a 6 na antenie trójki. Budzimy Państwa i budzimy jeszcze przez 14 minut, chociaż po 6 przyjdzie Robert Grzędowski i on dalej będzie Państwa w Zapraszamy do Trójki budził. Oj, nabroiło się. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Napytało się, napytało się biedy i nie, tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasadnie, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Nabroiło się i pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. A to na pewno jeszcze nie koniec, bo jeszcze 9,5 minuty pozostało do godziny 6, czyli 9,5 minuty audycji Coś mi świta, wydanie poniedziałkowe. Do skrzynki cały czas napływają listy, listy o różnej treści dotyczące różnych tematów. Pani słuchaczka ze Śląska napisała jeszcze co do Stinga, kiedy przeczytałam to, co napisałaś, to zaraz mi się przypomniał koncert Policjantów. Weszli, zagrali, zeszli. Weszli na bis, zeszli i tyle ich widziano. Kontakt z publiką żaden, ale oczywiście przebój za przebojem. No i można by było to też porównać do tego, co Sting zaproponował w miniony czwartek w Ergo Arenie w Gdańsku. No, przebój za przebojem. Pod czytałem teraz i posłużyłem się notatkami, 13 utworów z repertuaru The Police. No same perełki, no nie ma co ukrywać. Między innymi ten utwór, który jako szósty został podczas tego wieczoru zagrany. No jeżeli chodzi o zestaw 23 nagrań, które artysta przygotował, to na pewno nie można powiedzieć złego słowa, ale jakby się artysta troszeczkę bardziej przejął publicznością i troszeczkę bardziej przygotował chociażby do relacji z nią, to by było naprawdę wydarzenie na medal. Every little thing she does it magic. Grzegorz Leczkowski dziś program zrealizował. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i dla Państwa go przygotowałem. Dziękujemy bardzo za 4 minuty serwis informacyjny, a po nim poranne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Dziś w roli prowadzącego Robert Grzędowski, a my życzymy miłego dnia. Do usłyszenia. That's it.